Obchodzą dzisiaj Anatol, Jacek i Tomasz i tu przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Za sterami realizująca audycję Irena Dan i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry, proszę powoli wstawać z trójką i niech nic złego nie ma dla Państwa znaczenia podczas całego dnia. Metallica, Nothing Else Matters. Już teraz w trójce. Open mind for a different view. Lenny Kravitz już niedługo w Łodzi, dokładnie 23 lipca zabrzmi właśnie ten utwór Human prosto z krążka Blue Electric Light, czyli 12 studyjnego albumu Lennego Kravitza, który to powstał w prywatnym studiu artysty na Bahamach. Po raz kolejny oczywiście Lenny udowadnia, że jest świetnym soulowo-rockowym wokalistą, artystą, muzykiem, pisarzem, producentem, aktorem, autorem, projektantem, człowiek instytucja, który jest oczywiście kultową i kreatywną postacią także w muzyce, sztuce i kulturze. Blue Erectic Light to są utwory z pasją, to są utwory ze świetnym stylem, a także dowodem wielkiego talentu Kravitza jako tekściarza, producenta i multi-instrumentalisty. 12 utworów, z pewnością wiele z nich pojawi się na koncercie Lennego Kravitza w Łodzi, ale pojawią się też inne, starsze utwory, które doskonale znają wszystkie fanki i fani tego wykonawcy. Przyspieszamy tempo. Już teraz w trójce Kungs i This Girl. 11 minut po 5. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lauren caught Caught my eye, the crash w Trójce. 18 minut po godzinie 5, a już za chwilę nowy utwór od duetu Mały Atlas Bush z Wrocławia. Mateusz i Michał Lizińscy zadebiutowali utworem Archipelag. Swoją muzykę określają jako psychodeliczny pop, gdzie ciepłe, taśmowe oraz fazowe gitary łączą się zgrabnie w popowej strukturze. Twórczość Małego Atlasu Bush jest oparta na nowoczesnym podejściu, które stanowi taki kompromis pomiędzy alternatywą a muzyką popularną. Tak właśnie się określają. Muzyce towarzyszą autorskie, poetyckie teksty, no a wcześniej braci Mateusza i Michała Lizińskich mogą, co niektórzy kojarzyć, z zespołem Palmy, który to 2 lata temu występował na festiwalu Great September. Ten festiwal już we wrześniu w Łodzi pod dyrekcją Artura Rojka. Przypomnę tylko, że patronuje mu program 3 Polskiego Radia. Mały Atlas Bush i ciekawa propozycja na przedmieściach przed nami, w Trójce. Tracę czas, licząc znów domy na przedmiot. coś mi świta. Muzyką towarzyszył mi przez całe dorosłe życie znakomici Pet Shop Boys, What Have I Done To Deserve This, w programie trzecim Polskiego Radia. Drodzy Państwo, turystka wracająca do Polski z wakacji z Azji przywiozła ze sobą kilka kremów, tak, ale kremów z jadem kobry. Medykamenty zostały skonfiskowane podczas kontroli na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Turystka, która wracała z Wietnamu do Polski, nie dokonała zgłoszenia celnego kremu, który posiadał w składzie jad kobry królewskiej, a jest to gatunek fauny szczególnie zagrożony i wymieniony w konwencji waszyngtońskiej CITES. Ten dokument dotyczy międzynarodowego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Kobieta nie miała żadnych dokumentów, które zezwalałyby na przewóz tych kremów. Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali 4 sztuki kremu, które turystka przywiozła z Wietnamu. No warto wiedzieć, że nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, ich części, a także produktów z nich wytworzonych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tak więc proszę pamiętać, drodzy Państwo, że z wakacji warto przywozić tylko miłe wspomnienia. POD, Youth of the Nation, już teraz w Trójce. Lady Punk w programie trzecim Polskiego Radia na 23 minuty przed godziną 6. Już dzisiaj mówiłem o tańcu i jego zbawiennym wpływie na życie duchowe, a teraz będzie o tym, jakie cuda działa on w naszym umyśle. Z tego, co wynika z ostatnich badań, profesjonalni tancerze, jak i amatorzy, mają mniej neurotyczną osobowość niż ogół populacji. Jednocześnie są bardziej ugodowi, otwarci na doświadczenia i ekstrawertyczni. Zespół z Instytutu Estetyki Empirycznej imienia Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem poinformował o wyraźnych związkach między zamiłowaniem tańca a cechami osobowości. Naukowcy dokonali analizy danych na temat cech charakteru wśród prawie 5,5 tysiąca mieszkańców Szwecji i prawie 600 ochotników z Niemiec. Swoją analizę oparli na opisującej osobowość tzw. Wielkiej Piątce, która określa poziom neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugodowości i sumienności. Wcześniejsze badania wykazały, że muzycy są bardziej ugodowi i otwarci, a teraz, jak się okazało, to samo dotyczy tancerzy. Ponadto w porównaniu do muzyków i ogólnej populacji, tancerze są mniej neurotyczni. Tak więc są duże różnice także pomiędzy osobowościami osób uprawiających różne style tańca. Na przykład miłośnicy swingu wydają się mniej neurotyczni niż osoby, które uprawiają tańce latynoamerykańskie czy też taniec towarzyski. Podobno w przyszłych badaniach naukowcy chcą bliżej przyjrzeć się różnym stylom tańca, a także kulturom, z których to pochodzą. Tak więc tańczymy, drodzy państwo, a w latach 80. tańczyło się do tego utworu, który to, z tego co pamiętam, mój ojciec przywiózł jeszcze na kasecie, nagrany prosto z niemieckiej stacji radiowej. Camouflage i The Great Commandment. Some people suppress you, they hurt you, and reap a disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the content between the world and their embarrassing bacon. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. The need is believe you, or they treat you like survival disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commandment shows the contempt between the world and their embarrassing payment. Believe the scholars, read the readings, realize the man. Come on. it, flip back, giving me life. Get it, pick 'em, yeah. You're giving me life, life, life. You're giving me life. You're giving me life. Dostaliśmy mail od naszego słuchacza, pana Stanisława, który przesłał piękny koszyk grzybów na zdjęciu. No, grzyby już są, tak więc po tych deszczach, drodzy państwo, warto wybrać się z koszykiem po to, żeby go zapełnić i potem na przykład zamarynować, usmażyć lub cokolwiek z nim zrobić. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe utwory, które mają szansę zawojować wiele tego lata. Wspólny utwór Jamie XX i Robin pojawił się dokładnie 17 czerwca, pochodzi z albumu, który to ukaże się już we wrześniu, nakładem wytwórni Young, to In Waves, to jest drugi album Jamie'ego XX, bardzo wyczekiwany przez wszystkich fanów tego producenta, tego muzyka, jest to także pierwsza duża premiera Robin od czasu jej albumu Honey, który ukazał się dokładnie 6 lat temu. Live to także zmiana kierunku dla londyńskiego DJ-a i producenta, utwór w klimacie New Disco z soczystym wokalem Robin i bardzo wpadający w ucho. Być może ten utwór zabrzmi na Ibizie, gdzie również często zdarza się Jamie'emu grać i produkować swoje utwory. Na nowym krążku Jamie'ego znajdą się inne świetne numery, które już pojawiają się w sieci, tak więc warto śledzić karierę tego producenta, tak samo jak tego DJ-a i producenta przed nami. Fatboy Slim i Ja Mama. Już teraz przed nami w Trójce. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Spać, drodzy państwo, tylko wstawać czas. Król, Słońce i Jupiter, a ze mną Książę Poranka, Robert Grzędowski. Ojej, jak miło, jak miło. Veni, vidi, vici, wiesz? Przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem, bo dobrze wiesz, że zwycięstwem już jest to, że się człowiek o wczesnej porze pojawia na miejscu. A no tak, to jest taka walka z samym sobą. A może jeszcze 5 minut, a może jeszcze minutka. No, dzisiaj było poprawnie. Tak, no to bardzo się z tego cieszę. Za chwilę zapraszamy do Trójki w porannym wydaniu. I Robert Grzędowski we własnej osobie. Za chwilę także wiadomości, prognoza pogody, a my już dziękujemy wspólnie z Ireną Dan, Rafał Wodziński. Do usłyszenia i dobrego dnia. Sweet melody.